7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie krijgt steeds vaker meldingen van mensen die weten waar hun gestolen spullen zijn. Via een tracker kunnen ze volgen op welke locatie ze liggen. Doordat het soms moeilijk is om te achterhalen waar de spullen precies zijn, kan de politie niet altijd in actie komen. Gedupeerden wordt dan geadviseerd eerst zelf voorzichtig polshoogte te nemen en ook om aangifte te doen. Een medewerker van een Rotterdams ziekenhuis is geschorst na het lekken van gegevens van een influencer. De medewerker bevestigt op sociale media dat Selma Omari was bevallen van een dochter. Ook de naam en geboortetijd van het kind werden gedeeld. Selma Omari, ook bekend van haar muziek en deelname aan het programma De Verraders, deelde zelf pas een paar dagen later dat ze was bevallen. Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Oekraïne wil een humanitaire corridor in de Zwarte Zee creëren. Via zo'n veilige doorgang moeten de eerste handelsschepen kunnen varen die sinds het uitbreken van de oorlog vastzitten in Oekraïnse havens. Die schepen maakten geen deel uit van de graandeal die de export van graan over de Zwarte Zee regelde. De Oekraïnse marine zegt dat er camera's op de schepen komen om te laten zien dat ze geen militair doel hebben. Wel waarschuwt de marine dat er voor de schepen risico's blijven bestaan door mijnen en militaire dreiging vanuit Rusland. 3 mensen zijn met een toeristische vlucht van Virgin Galactic in de ruimte geweest. Het is de 2e keer dat het ruimtevaartbedrijf van zakenman Richard Branson mensen meeneemt op een commerciële vlucht. Het gaat om een moeder en dochter en de 80-jarige John Goodwin, die in 1972 als kanoër meedeed aan de Olympische Spelen. De 3 wonnen hun ticket naar de ruimte bij een loterij voor het goede doel. Normaal kost de reis naar de ruimte tussen de $250.000 en $450.000. Het weer, het is 22 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Vanavond lost de bewolking op en vannacht is het ook vrij helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt eerst de zon, later meer bewolking en ook kans op een bui. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze laatste gastpresentator van deze zomer is Joost Patokka. Als jazzdrummer zit hij in de hoek waar de klappen vallen. Er is minder ruimte voor jazz op de podia en op de radio. Hoogste tijd voor een gesprek over de state of the art met de directeur van het Noordzee Jazz Festival. Hier is Jan-Willem Luiken. Kunststof. Goedenavond, dit is Kunststof. Programma over kunst, cultuur en media. U hoort vandaag een andere stem dan u gewend bent. Mijn naam is Joost Patokka en de NTR heeft mij gevraagd om deze zomerdag voor één keer de presentatie over te nemen. Het mooie is dat ik zelf de gast van vandaag mocht uitkiezen. En daarom zit tegenover mij Jan-Willem Luiken, directeur van het Noordzee Jazz Festival. Of is het nou Noordzee Jazz? Noordzee Jazz. Noordzee Jazz, oké. Okay. Ja. Voor je ligt, zoals altijd bij dit programma, de witte tegel. En aan het eind van de uitzending vraag je een motto, een lijstbreuk of gewoon een mooie regel op die tegel te schrijven. En verder kan ik de luisteraar zeggen dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. We zijn op dit moment ook te zien via nporadio1.nl. Nou, we kunnen gaan beginnen. Ik was eigenlijk wel gelijk duidelijk toen ik gevraagd werd wie ik als gast wilde hebben. Dat was jij namelijk. Wat leuk. Ja. En eigenlijk, ik zat een beetje na te denken. En we hebben eigenlijk wel veel dingen gemeen. Er zijn wel wat overeenkomsten tussen ons. Eén is dat we allebei drummer zijn. Het tweede is dat we een enorme liefde voor jazz hebben. En het derde is dat we allebei festivaldirecteur zijn. Zo is het. Ik ben festivaldirecteur van een festivaletje wat ik organiseer in de kerk van mijn dorp. En daar komen als ik geluk heb, 150 mensen. Bij jouw festival komen in 3 dagen 70.000 mensen. 90.000 mensen. En bij mij, ik presenteer 9 september dan 4 bands. En jullie presenteren 150 bands in 3 dagen? Ja, volgens mij 160 op dit moment zelfs. 160, ja. Ja, ja, idioot, hè? Ja. En ik had nog een leuk dingetje gevonden eigenlijk. Dat in de namen van onze vrouwen, er zijn 6 letter overeenkomstig. Namelijk, mijn vrouw heet Francine en jouw vrouw heet Frances. Klopt. Dus wat mij betreft kan dit uur helemaal niet meer stuk. Nee. Dus ik wilde gelijk beginnen over hoe oud was je eigenlijk toen je begon met drummen? Ik was denk ik een jaar of 7, 8 denk ik. Ik weet het niet precies meer. Ik weet wel dat een vriendje van mij, die had een drumstel thuis staan. Maar die deed er helemaal niks mee. Die vond er niks aan. Dat ding stond maar een beetje te verstoffen in de hoek. En altijd als ik bij hem was, dan kon ik niet van dat ding afblijven. Ik moest daarheen. Dat was een soort magneet. En altijd, ik had ook helemaal geen zin om met hem dingen te gaan doen. Ik wilde gewoon op dat drumstel rammen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En ik zat toen op klarinetles. Eerst een klarinetles. Ja, al een paar jaar. En daarvoor blokfluit. Je hebt echt alles gedaan. Blokfluit ook. Nou ja, maar dat vond ik gewoon heel saai. Ja. Vond ik niks aan. Was niks voor mij. Ik wilde dat drumstel gewoon. Dat vond ik echt heel tof. En op een gegeven moment hebben mijn ouders toen een keer een drumstelletje voor me gekocht. En toen begon het. En had je ook les bij? Waar ben je opgegroeid? In Heemstede. Ja. Dat is je les bij iemand dan in Heemstede? Of ging je het gewoon zelf uitvogelen? Ik heb het echt zelf uitgevogeld. Waarom heb je nooit les genomen dan? Ja, dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik vond het gewoon lekker om op dat ding een beetje te klooien. Ja. Want je hebt wel heel lang gedrumd, hè? Je hebt wel tot in je studententijd ook nog gedrumd. Ik las dat je in duizenden bandjes hebt gezeten. Ja, dat klopt. Ja, ja, altijd. Dat begon natuurlijk op de middelbare school een beetje. Dan ga je mee met anderen spelen. En studententijd natuurlijk heel veel gespeeld. En ook daarna nog. Ik speel nog steeds. Alleen op dit moment niet meer in een bandje. Want thuis? Gewoon thuis. Lekker klooien. Je hebt wel een echt drumstel. Geen elektronisch drumstel. Nee, ik heb een echt drumstel. Ja. En wat voor muziek speelde je dan? Als je aan het drummen was? Nou, ook eigenlijk alles. Ja. Hè? Van gewoon top 40 partijtjes tot... probeerde je natuurlijk ook wel eens jazz te spelen. Want daar hield ik natuurlijk heel erg van. Maar dat is natuurlijk technisch toch wel even een ander verhaal dan een vierkwartsmaatje slaan. Ja. Dat is ook moeilijk, vind ik. Dat is ook moeilijk, maar dat vind je dan op dat moment zelf niet. Ja, zie je. Hey, en de liefde voor jazz, waar is die dan ontstaan? Want je bent natuurlijk, je hebt niet echt jazz gedrumd, zeg je net. Dus maar die liefde voor jazz, waar komt dat vandaan? Nou, van thuis. Ja, dat zit er werd jazz gedraaid. Ja. Ja, mijn vader was ook muzikus. Mijn opa was muzikus. Wat speelde je vader? Mijn vader speelde saxofoon, klarinet en cello. En zijn vader was echt een profmuzikus, pianist. Dus dat werd ons met de paplepel. En speelde je vader ook jazz dan, saxofoon? Zeker. Ja. En cello klassiek? Ja, cello klassiek. Dus ik denk dat de jazz en de klassiek, die kwam meer van hem. En meer de popmuziek in de top 40 en de Franse chansons, die kwamen weer van mijn moeder. Dus het kwam echt van alle kanten. Ja, te gek. En ik had ook nog twee oudere zussen en die waren ook altijd met muziek bezig. Waar luisterde die naar? Nou, van mijn oudste zus, daar heb ik bijvoorbeeld Gino Vannelli door leren kennen. En mijn middelste zus Sandra, die had Black and Blue van de Stones. Het enige album van de Stones dat ik echt leuk vind. Omdat, pianist erop meespeelt. Nou, komt niet op zijn naam. Nou, heel soulful album. Ja, precies. Maar jazz nou, je wilde toch nooit... Je hebt nooit gedacht, oké, ik ga nou even die jazz mooi. Je vindt het te moeilijk. Ik ga het nou gewoon een keer, ik neem les. Ik ga het leren. Kijk hoe het zit. Nee, ik was denk ik ook te veel met andere dingen bezig. Ja. Waarmee dan? Of wil je het liever niet vertellen? Nee, dat gaat niemand wat aan. Nee hoor, gewoon met wat jongens doen. Ja, brommers. Ja, meisjes, brommers, noem maar op. Al die dingen, precies. Voetballen. Maar wat ik las ook op de site van Mojo, dat je in 82 ben dan voor het eerst naar het North Sea Jazz Festival gegaan. En hield je toen echt wel van die muziek? Had je wel een duidelijk beeld? Want ik las ook dat je vader had jullie hadden allebei een andere smaak qua jazz. Je hield meer van de moderne dingen van toen natuurlijk in 1982. Ja, klopt. Waar ging jij dan bijvoorbeeld heen in 82? Nou ja, dat weet ik niet eens meer uit mijn hoofd. In 82 zijn we echt wel samen gegaan. Oh, ja. We gingen echt naar alles samen. Pas later, toen ik wat ouder werd, toen gingen we af en toe ons eigen weg. En dan ging ik naar de Statenhal. Dat vond hij altijd vreselijk. Vond hij veel te druk. En Hij wilde naar de kleine zaaltjes en naar de PWA-zaal natuurlijk. Naar de grote klassiekers. Ja. De jazz is natuurlijk ook iets waar je van je moet leren houden. Hè? Dat is niet. Je begint vaak met dingen als David Sanborn of Marcus Miller. Ja. En steeds meer wen je aan instrumentale muziek. En weet je nog wat je mooi vond? Ik kan mezelf nog wel herinneren dat ik kreeg een bandje van mijn drumleraar. Dat was gewoon een van de jazzkwartet, de saxofoon, bas, piano, drums. Maar ik had helemaal geen idee of het nou tenorsaxofoon was, of alt, of weet ik veel wat, weet je, of het contrabas was. Ik vond gewoon het geluid mooi, kan ik me nog herinneren. En dat vond ik eigenlijk, weet je, zo ben ik eigenlijk in die jazz beland ook. Ik vond gewoon die muziek leuk. Weet jij nog hoe je dat vond? Of wat je... Nou, ik ben wel altijd heel erg op dat ritme gefocust geweest. Ja. Toch echt die ritmesectie. Dat vind ik nog steeds. Daar ben ik nog steeds eigenlijk altijd gefocust op. Ben je dan altijd op de drummer gefocust nog steeds? Heel erg. Ja, alleen maar. Alleen maar. Ja, ik wil graag ook zo dicht mogelijk bij zitten. Kijken wat hij allemaal doet met zijn voeten, met zijn handen. Maar dan kan je natuurlijk wel je lol op als festivaldirecteur van Noordzee. Ja, nou op het festival zelf niet. Want daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar door het jaar heen zie ik natuurlijk heel veel concerten. Ja. En dan heb ik vaak ook echt ook kans om dichtbij te kruipen. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En nu neem je dan nu wel les? Of nog steeds niet? Nou, ik heb later wel eens wat lesjes gehad bij Hans Kleuver in Den Haag. Oh, ja. Ook wel eens een keer een losvast lesje hier of daar. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon allemaal zelf gemaakt. Maar goed, even voor de alle duidelijkheid. Ik ben natuurlijk maar gewoon een goedwillend amateurtje. Ik mag... jouw schoenen nog niet eens strikken. Ik bedoel, dus het is, je moet het ook niet overdrijven. Nee, maar goed, je bent in ieder geval met een bekend drummer zijn. Ja. Dat je weet wat het is. Zeker. Ja. En ik vond het ook interessant, want je hebt in Utrecht gestudeerd. En je hebt begonnen met het op de school voor journalistiek. Ja. Toen ben je geswitcht naar geschiedenis. Ja. En nou ben je dus festivaldirecteur van het grootste indoor festival van de wereld, is het toch? Ja. Ja, dat klinkt wel heftig, hè? Ja, dat is eigenlijk wel een hele interessante... Kijk, ik ben natuurlijk zelf benoemd festivaldirecteur. Maar jij hebt natuurlijk echt wel heel wat voor moeten doen, neem ik aan. Je hebt wel een enorme weg afgelegd. Voordat je natuurlijk festivaldirecteur bent geworden. Klopt, ja. Want hoe gaat het dan? Weet je, van school naar journalistiek tot waar nou je ja, nu ik bent? Ging, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan werken, hè, zoals iedereen. Ja. Ben ik klaar met studeren. En toen ben ik op een gegeven moment terecht gekomen bij Mojo Concerts in Delft. Hoe ben je daar terechtgekomen? Via. Oh, ja. Ik had een aantal banen gehad in het bedrijfsleven. En op een gegeven moment werd ik gebeld door iemand die ik ken. Die zei van, heb je geen zin om bij Mojo te solliciteren? Nou, dat vond ik natuurlijk heel spannend. Ja. En dat ben ik gaan doen. En toen ben ik daar hoofd marketing en communicatie geworden. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, had je daar dan een opleiding voor gedaan? Ja. Dat wel. Na je studie geschiedenis nog een keer. Ja. Ja, en dan rol je daarin natuurlijk in de muziekwereld. En ik heb toen 5 jaar dat gedaan. En op een gegeven moment ging natuurlijk Noordzee verhuizen van Den Haag naar Rotterdam. Ja. En op dat moment ging mijn voorganger, Theo van der Hoek, ging weg. En toen heeft de directie van Mojo mij gevraagd, zou jij hem willen opvolgen? Te gek zeg. Ja, dat was natuurlijk een onvoorstelbaar moment. Ja. Dat kon ik, daar hoefde ik geen nanoseconde over na te denken. Ja, precies. Nee. En dat was in 2006? Dat was eind 2005. Ja, precies. Ja. Ja. En was het nog een hoop gedoe van Den Haag naar Rotterdam? Weet je, Den Haag was natuurlijk de plek waar het festival begonnen is, ontstaan is. Ja, dat was een enorm gedoe. Dat was natuurlijk een omstreden verhuizing. Ja. Met heel veel gedoe en ruzie en boze mensen in Den Haag. En dat was een... En ik denk door mijn communicatieachtergrond... dat die directie ook wel dacht van, nou, dat is wel mooi. Oh, ja. Iemand die affiniteit met het festival heeft. Hè? Hij kent het goed als bezoeker. Terwijl Mojo over het algemeen natuurlijk echt een pop- en een rock'n'roll bedrijf is. Laat ik het zo maar even noemen. Ik had leidinggevende ervaring binnen het bedrijf. Dus, en ik denk dat zij ook dachten van die hele verhuizing, dat wordt nog wel een dingetje. PR-matig. Hè? Ja, precies. Wat dat betreft is het ook gewoon geluk hebben. En right time, right place. Ja. Dat soort dingen. En er zijn het wel. Ik kan me nog herinneren dat heel veel mensen daar natuurlijk echt wel verbolgen over waren. Dat ging uit Den Haag ook, kan ik me nog herinneren. Maar ja, ik denk nu, zoals ik ben nu ook geweest, afgelopen editie. En ja, het is natuurlijk toch wel nog groter geworden volgens mij dan het toen was daar. Ja, is ook zo. Ja. Want nu 90.000 mensen in drie dagen. Ja, 30.000 per dag. En in Den Haag? Daar zaten we zo rond de 65.000. Oh, ja. 66 dan. Dat is enorm veel erbij natuurlijk. Ja. Ik vond dat zo legendarisch, met het hotel ernaast. Met het Bel Air Hotel. Daar heb je natuurlijk ook veel gebivakkeerd. Nou ja, het was leuk toen ik bij Mojo kwam werken. Ik ken het festival natuurlijk alleen als bezoeker. En toen had ik dus opeens de kans om ook naar die Bel Air-sessies te gaan. Ik moet je zeggen, dat viel me toen een beetje tegen. Ik vond het, ik ben er toen geweest en ik dacht echt, nou ga ik het meemaken, weet je wel. En dat was toen volgens mij gewoon een beetje een zootje s'nachts. Het was hartstikke lachen. Misschien moet je even uitleggen hoe het zat. Want je had natuurlijk het congresgebouw waar het festival was. En echt 100 meter daar vandaan zat het hotel. Een gigantisch hotel waar alle muzikanten verbleven die op het festival speelden. Ja. 3 dagen. Sommige mensen ook 3 dagen waarschijnlijk. Klopt. Ik kan me nog herinneren dat ik in die lobby zat. In het begin jaren 90, dat kon gewoon helemaal niet geloven wie er dan daar helemaal binnen wandelde. En wie er dan weer aangebracht werd. En wie het hotel weer verliet. Ik weet niet meer wie ik allemaal Dizzy. Alles. Iedereen liep er rond. Stan Getz. De hele jazzwereld liep daar rond. Internationaal. Ja. En dan had je dan s'avonds, s'nachts, als het festival afgelopen had je beneden, had je dan in de kelder, had je dan die beruchte Bel Air sessie. Dat vond ik ook te gek. Want je kon gewoon, iedereen zat daar gewoon. Marcus Miller zat er de hele avond gewoon te spelen met Wynton Marsalis. Of weet ik, met Roy Hargrove. Ik vond het wel mooi dat de laagdrempeligheid. Die vond ik wel helemaal te gek. Natuurlijk. Maar volgens mij was het ook. Het is natuurlijk nu een soort mythe geworden. Alsof dat altijd één grote super session was. Maar het was vooral afhankelijk van een paar mensen. Je noemde wie dat al deed paar. Dan? Marcus Miller was natuurlijk altijd eentje. George Benson was er eentje. Oh, ja. Roy Hargrove was er eentje. Zo had je er nog een aantal. Wynton die stuurde altijd de jonkies uit zijn orkest naar beneden. Van jongens, hup, spelen totdat de zon opkomt. Dus het was af en toe magisch en geweldig. Maar het was als die mensen er niet waren, dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Ja, dan was er ook. Dan was het helemaal niks. Geen bal aan. Net als jij er was dat. Ja, precies die ene keer dat ik. Oké, we moeten ook even naar het voetbal. We gaan naar de derde ronde van de Conference League. Santa Coloma tegen AZ. En de verslaggever is Richard van der Made. Ja, je komt nog eens ergens als je een beetje tegen een bal kan trappen en speelt bij een grote club en dan kans maakt op Europees voetbal. Dan kan het maar zo zijn dat je belandt in het dwergstaatje Andorra in de Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk. En daar speelt AZ inderdaad tegen FC Santa Coloma. Op flinke hoogte, 1000 meter. Het is warm, 30 graden. Niet dat de mensen er nu echt warm voor lopen in Andorra. Ik zie veel lege tribunes. Het is de derde voorronde van de Conference League. Waarin AZ het vorig seizoen zo goed deed. En het schopte tot de halve finales. Werd uitgeschakeld door West Ham United. En nu wil de club uit Alkmaar op herhaling. Het doel is Athene bereiken. Aan het eind van die Conference League op 29 mei 2024. De lat ligt hoog bij AZ. De nummer 4 van het afgelopen seizoen. Deze wedstrijd is 18 minuten onderweg en het staat nog altijd 0-0. Het is Andorra, de ploeg uit Andorra, FC Santa Coloma, dat notabene na 2 minuten het eerste kansje kreeg. En AZ is echt nog een beetje zoekende in deze wedstrijd. Pascal Jansen zei vooraf dat AZ het toch echt wel aan zijn stand verplicht is om door te komen over 2 wedstrijden. Volgende week is de return in Alkmaar. Ja, het echte werk is begonnen voor de voetballers. FC Twente komt vanavond ook in actie. PSV zagen we deze week ook al. Morgen begint ook de Nederlandse competitie weer. En vanavond dus ook AZ. Op bezoek bij FC Santa Coloma op 1000 meter hoogte 0-0. AZ heeft nog heel weinig laten zien in deze wedstrijd. Het heeft wel een uitstekende voorbereiding achter de rug. Met louter gelijke spelen en overwinningen. Maar nu het echt om het echi gaat, is er nog niet gescoord na bijna 19 minuten. Had jij wel eens van FC Santa Coloma gehoord? Nee. Hoeveel meter hoogte zouden we hier echt zitten? Nou, je bedoelt in Andorra? Ja, nou, dat is 1000 en hier... 30? Nee, volgens mij zit hier rond het nulpunt. Rond een nul NAP, weet het ook weer. Ja, zoiets. We hebben natuurlijk wat mensen gesproken. Onder andere jouw vrouw en Laura Zonder. Vogelzang, ja? Moet ik eens goed zeggen. De directeur van de Melkweg, waar je lang mee samen hebt gewerkt. En het was wel was leuk. En wat ze zeggen, allebei zeggen dat jij natuurlijk een hele aardige man bent. En dat je een heel goed gevoel voor humor hebt. Maar dat je ook heel bescheiden bent. En dat vroeg ik me ook af. Jij bent niet iemand zoals bijvoorbeeld Jan Smeets of Erik van Eerdenburg van Lowlands, die het wel prettig vindt om toch wel een beetje in de spotlight te zijn en het festival te vertegenwoordigen. Die rol heb jij niet echt, hè? Wil je dat liever niet? Nou ja, nee, dat zit niet echt in mijn aard. Nee, ik zal een drummer. Je bent toch een drummer, hè? Ja, nou precies. Veilig achter dat drumstel. Alles in de gaten houden, ja. Ja, nee, maar dat klopt. Dat zit niet echt in mijn aard. Dat vind ik ook niet nodig. Noordzee is een heel groot festival en dat verkoopt zichzelf. Ja. Bestaat al 50 jaar bijna. Kijk, en Jan Smeets vind ik een ander verhaal. Die heeft het festival uitgevonden. Hè? Ik ben maar een passant. Paul Aket is natuurlijk de grote godfather van dit festival. Was hij wel echt zo iemand die wel in de... Volgens mij ook niet. Nee. En een ander ding wat ze zeiden is dat je natuurlijk aardig bent en een heel goed gevoel voor humor hebt. Maar dat je ook een enorme muziekkennis hebt. Ja, dat weet ik niet. Dat vinden zij waarschijnlijk. Maar ik denk dat ik verbleek bij als ik zie wat jij allemaal doet. Nou, ik dacht, het leek me wel leuk om een quiz met je te doen. Oh god, ja, dat was ik weet niet wat voor. Het win is. Misschien een pen straks of zoiets. Maar dus ik heb 5 fragmentjes meegenomen, korte stukjes. 5 fragmentjes. En dan wil ik graag aan jou vragen of je kunt raden wat de gemene deler is van die 5 stukken die we... De gemene deler? De gemene deler. Dus één ding is hetzelfde de hele tijd. Oké. En dan moet je kijken of jij kan raden wat het is. You can be anyone, beg or a chooser. Any father or any son can be a real loser. I know something is arising. Wel een idee? Nee, totaal niet. Doe eens een gok. Ik heb echt geen idee. Nee. We hadden 3 overeenkomsten, jij en ik. Ik kan je wel vast verklappen. Het is 1 van die 3 overeenkomsten. Het zijn niet onze vrouwen. Nee. Doe eens een gok. Wat vond je van de muziek trouwens? De eerste was goed. Joe Jackson. Ja. De tweede was een plaat met Kenny Garrett. Een Warner Brothers plaat uit 1996. Sorry. De derde stuk was van Black Dub. Van Daniel Lanois. De producer van... Ja. De vierde stuk was van Joshua Redman. Van Live at the Village Vanguard. Oh. En het laatste stuk... Ja, dan verklap ik het gelijk. Ja. Heb je al een idee nu? Brian Blade? Het is allemaal Brian Blade. Ja, tuurlijk. Je hebt gewonnen. Ja, jeetje. Wel gevalreep, hè? Want ja, ik heb een beetje hulp, want je wel nodig. Ja, hulp, nee, maar dat vond ik... Ik las ook in een stuk dat je ook enorm... Ik, net als ik, en volgens mij de heel drummende Nederland... of de hele drummende wereld is natuurlijk fan van Brian Blade. Tuurlijk, ja. En nou ja, weet je wel, ik vind het gewoon ongelooflijk... dat iemand gewoon van Joe Jackson tot Kenny Garrett... Black Dub, Daniel Lanois, Joshua Redman... tot dat laatste stuk waar hij zelf gitaar speelt en zingt en drumt... Ja. Dat is een beetje zoals het North Sea Jazz Festival misschien wel is. Ja, zo veelzijdig. Ja, één iemand die gewoon... En alles gewoon... Je hoort altijd hem. Nou, ik kan beter jou aan het woord laten. Nee, helemaal niet. Want eens. Het is natuurlijk een ongelooflijk bijzonder muzikus. Ja. En als je dan ook gewoon even teruggaat weer naar zijn drumvakmanschap. Ik zag hem voor het eerst met Joshua Redman in, denk ik, 5 of 96 op North Sea. En ik wist echt niet wat ik zag. Nee, toch? Die... Met Peter Bernstein en met die band. Ja, met de Freedom of the Groove plaat. Ja. En ik wist niet wat ik zag. Het was zo goed. Ja, wat maakt hem zo goed dan? Nou, die groove, vind ik. En nogmaals, hij is ook heel veelzijdig. Ongelooflijk multitalent. Laat dat voorop staan. Maar ik viel vooral voor het eerst voor zijn ongelooflijke groove. Ja. En echt meedogenloos goed. Ja, het is echt absurd. Is en ook het, om te zien, hè? Het is ook een heel, heel fijne drum om naar te kijken. Ja, zeker uit die tijd zag hij uit, als een soort boekhouder zag hij eruit. Met zo'n Jean-Paul Gaultier-brilletje op. Met zo'n 3D pak had hij aan. Ik heb hem 94 voor het eerst gezien. Ja. Met het kwartet van Joshua Redman. Met Chris McBride. Met, niet met Brian Blade. Of, sorry, niet met Brad Meldow. Maar met Johnny King zat erbij. En toen dacht ik, wat is dit, jong? Ja. Dat hebben we nog nooit gezien. Zoals het boekhouder achter de drumstel. Ja. Maar ik zat net even voordat we hier dat voor je heen kwam, heb ik even zijn discografie bekeken. Het is gewoon niet normaal. Nee, hij is niet normaal. Hij is de musical director van Joni Mitchell, bij Seal, Bob Dylan, nou ja, alle jazzgrote, Wayne Shorter. Ja, het is onwaarschijnlijk. En we hebben er in Nederland eigenlijk ook iemand, hè? Zo een beetje vergelijkbaar. Gaan we wel een beetje te veel over drums praten. Nou, is toch leuk. Vind ik Martijn Vink. Ja. Vind ik iemand. Ja. Het is ook zo'n soort chameleon. Die kan ook van, alles. Ja, die kan alles bij het metropoolorkest. Want ik weet vroeger nog, toen was het echt wel, misschien op het conservatorium, dat kan jij beter zeggen, dat er wel een hele duidelijke grens was tussen jazzdrummers en popdrummers. Ja. Dat was echt een, en ik weet dat in die tijd was alleen zo'n Marvin Smithy Smith uit Amerika, dat was er eentje die kon dan allebei. Dat was heel bijzonder. Ja. Tegenwoordig zie je dat natuurlijk vaker. Hè? Ja. Mark Giuliani ook zo'n voorbeeld. Maar Martijn Vink is dat ook. Hè? Ja. Met Anouk en maar ook het Metropoolorkest. En dan een van de free jazz bandje de volgende dag. Het is een alleskunner. Ja, dat is alleskunner. Dat vind ik een geweldige drummer. Ja, dat vind ik ook wel goed, weet je wel. Dat zeker zo iemand als Brian Blade ook. Die heeft misschien wel een soort voorbeeld gesteld. Ja. Het zijn wel meer Hans Eikenaar heb je natuurlijk in Nederland nog. Ja. Die ook gewoon bij Anouk speelde vroeger ook, maar ook een jazzdrummer. Ook een hele goede fusion drummer. Ja. Zeker. Ja. En dus je hebt ook een hele lijst van drummers die je natuurlijk te gek vindt. En ga je dan ook speciaal naar ze toe als ze ergens spelen? Of Steve Gadd, of ik noem maar wat, weet je. Ga je dan ook echt daar naartoe, naar drummers? Voor de drummer. Op ze afstappen of naar... Nee, gewoon zeg maar. Oh ja, hoor. Ja. Ik ben een keer bij James Taylor geweest toen in Carré. Met Steve Gadd ook. Ja, nou ja, ik ook. Mijn vrouw had heel erg natuurlijk van James Taylor. Maar ik ging voor Steve Gadd. Ik had nog nooit zoiets gehoord. Hoe heb ik hetzelfde. Zo'n liedje speelt. Het was net een oud dametje achter de drumstel. Ja. Heel eenvoudig allemaal. Maar alleen maar alles, weet je, in dienst van die muziek. Alles is raak. Geen noten veel. Nee. Geweldig. Ja. God, dat jij dat wist. Dat is veel te snel. Dat jij Brian Blade zomaar wist. Nou ja, ik had wel wat hulp nodig. Toch? Ja. Maar en heb jij hem wel gesproken op het festival ook? Nee. Niet? Nee. Je gaat nooit naar mensen toe of zo? Dat je zegt, nou, je ontmoet natuurlijk echt wel mensen. Maar ik denk, dat zit niet alleen... Hè, dat bescheiden waar je het net ook over had, dat zit niet alleen in mij. Dat zit bij ons allemaal wel. Ja. Bij Heel Mojo wel. Ik denk dat wij ook wel heel erg meekrijgen van... Jongens, het gaat om die artiesten. Die moeten shinen. Ja. Jij bent op de achtergrond en blijf dan maar zo. Dus we hebben allemaal toch wel wat bescheidenheid wat dat betreft. Dat vind ik ook terecht. Dus als jij dan ergens heen gaat of zo naar drummen... dan ga je er gewoon een beetje naast staan en kans krijgen. Ik wil hem vooral zien spelen. Ja. Dat is natuurlijk het leukst. En als je een keer iemand te spreken krijgt, is het natuurlijk ook leuk. Maar het moet wel een beetje vanzelf gaan. Dan moet je van, hoi, ik ben Jan Willem. dat vind ik al zo erg. Nee, dat doen we niet. Ja, dat vond ik ook te gek. Ik kan me herinneren, in Den Haag had je ook die tent. Weet je nou, een spiegeltent. Paviljoen. Ja, dat vond ik ook helemaal te gek. Ik weet nog wel dat Elvin Jones was daar. Zeg maar de Pelé van de jazzdrummen. En die gingen zo'n workshop doen, zo'n masterclass. En toen was hij daar ook. En toen was hij helemaal eens eentje in die hele grote tent. En toen was hij dat drums aan het opzetten en het bekken aan het opzetten en zo. En toen dacht ik, ik ga echt niet naar hem toe en zeggen van... Hallo, ik ben Joost en ik ben gek op weet ik voor alles wat je gedaan hebt. Toen dacht ik, ga gewoon heel stilletjes naast zitten. En toen ben ik steeds dichterbij gaan zitten bij hem. Weet je, was de drums aan het stemmen. En toen gaf hij zo'n roffel. En toen sloeg hij op de bek. En dan had je ook een. Er kwam iemand binnen die heette Hein. Dat was een soort. Hoe moet je zo iemand noemen? Een beetje een ongelukkig iemand. Hij zag heel slecht. Hij was veel te dik. En hij kon niet goed lopen. En hij kwam dus na mij. Dus ik zat onder dat bekken bij Elvin Jones. Zat ik. En toen kwam hij. En hij, omdat hij niet goed zag, miste hij gewoon een treetje. Dus hij ging lang uit met het hele dikke lichaam. Zo in die hele lege spiegeltent. Pom! Ging hij zo op de grond. En het eerste wat Elvin deed. Was opstaan en hem overeind helpen. Serieus? Ja, okay. Ze legde gelijk die stok neer en liep naar hem toe. En die vent was dus hartstikke zwaar. Maar Elvin was loeisterk. En die tilde hem zo op. Weet je, en toen zei hij, are you okay? En toen dacht ik, wow, dat is echt ongelooflijk. Toen dacht ik echt voor het eerst, wow, er is iets... Goede jazzmuzikant heb ik nou inmiddels ook wel meegemaakt. Het zijn eigenlijk hele aardige, normale, bereikbare mensen. Niet van die diva's of geen... Dat is toch misschien wel... Dat is een groot verschil met de popwereld. Ja, of klassiek, weet je wel. Ja, daar heb je diva's. Klopt. Dat bestaat gewoon. Ja, je hebt ze ongetwijfeld wel. Oh, die heb je natuurlijk ook. Maar het klopt wat je zegt. Ja. Ik vind ook altijd, qua business, hè, de jazzwereld als business... vind ik veel beschaafder en leuker. En veel meer om de inhoud gaan. Ja. Om geld, hè. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar het is veel minder hard en alleen maar money talks... als in de rock'n'roll of in de pop. Ja, dat is wel echt een duidelijk verschil. Enorm verschil, ja. Maar dat viel me echt ook. Wat ik je zei, weet je, ik ben goed bevriend met Branford. En ik had ook Marsalis, saxofonist Branford Marsalis. al een jaar of 30. En ik snapte echt helemaal niet. Dacht ik, waarom, weet je, wat doet hij zo aardig tegen mij? Dat snap ik helemaal niet. Maar dat is volgens mij wel echt iets inherent. Weet je, wat jazzmuzikanten echt hebben. Of die muziek gaat natuurlijk ook verbinden. Weet je, je speelt echt samen, het wordt geïmproviseerd. Wat jij zei, weet je wel, Winter stuurt zijn jonge legioen naar voren, weet je wel, om te spelen. Het is wel een hele andere dynamiek, denk ik, dan een popband waar je gewoon een tekst hebt en een zanger. En weet je, die is dan de diva. Dat is toch een ander ding, denk ik, dan dat is vind ik het te gekke aan jazz. En dat is wat mij opgevallen is, ja. He? Gewoon echt precies wat jij daar beschrijft. En het is een groot verschil met een band, wat natuurlijk een soort concept of een idee is, wat fantastisch kan zijn. Ja, zeker. Maar jazzmuzikanten, Die kunnen, dat zijn alleskunners. En die willen gewoon met elkaar muziek maken. En met elkaar naar elkaar luisteren. En op elkaar reageren. En met een minimaal aantal afspraken gewoon tot iets heel te geks komen. Ja. En dat is natuurlijk de power of jazz. Ja, dat vind ik ook. Dat is wel jammer. Eigenlijk dat mensen dat het toch altijd een soort, niet vooroordeel, maar het heeft toch een soort raar imago jazz. Ja. Weet je wel, dat er gewoon, ik denk wel dat jazz een imagoprobleem heeft. Niet met dit soort mensen, maar. Weet je wel, wij zijn natuurlijk ook verhuisd naar zo'n klein gat. Francine en ik. Vanuit de grote bubbel. Ik heb in Den Haag gestudeerd. Francine heeft in Groningen gestudeerd. In Amsterdam gewoond, weet je wel. Dus bij elkaar, weet ik veel, 25 jaar in de stad gewoond. Nou, al je vrienden zijn natuurlijk muzikant of kunstenaar. Weet ik veel, iedereen weet wat je doet. En tot gingen wij in 2010 verhuisden we naar een heel klein gat. Maar we moeten even naar het nieuws. Straks praten we verder. We gaan eerst even naar het nieuws van 7:30 gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. West-Afrikaanse landen hebben het gezamenlijke leger opgedragen om paraat te staan vanwege de staatsgreep in Niger. Het samenwerkingsverband ECOWAS had de junta eerder een deadline opgelegd om zich terug te trekken. Anders zou militair ingrijpen volgen. Sindsdien zijn er geen troepen het land binnengetrokken, maar het dreigement hangt nog wel in de lucht. De douane heeft vorige maand in de Rotterdamse haven ruim 8000 kilo cocaïne gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is het de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Zeehonden houden afstand van elkaar wanneer ze op het land liggen, waarschijnlijk om ziekten te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. Gewone zeehonden liggen gemiddeld ruim 1,5 meter uit elkaar. Mogelijk hebben ze dat gedrag ontwikkeld na uitbraken van ziektes. En na de wereldtitel op de wielerbaan heeft Daniel Abraham ook goud gewonnen bij de tijdrit op de weg. De Nederlandse para-wielrenner was op de WK bijna 40 seconden sneller dan zijn tegenstander uit Brazilië. Tristan Bangma en Patrick Bos wonnen goud op de tandemtijdrit. Vincent Terschuren en Timo Fransen, zilver. ANWB Verkeersinformatie met één file en die staat op de A27... vanuit Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk. Daar gebeurde een ongeluk. Vanaf Noordeloos 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En we gaan gelijk door naar de derde ronde van de Conference League. FC Santa Coloma tegen AZ met Richard van der Made. Ja, het is een beetje ploeteren voor AZ. Nog altijd 0-0, ruim een half uur op de klok. 30 graden is het in Andorra op ongeveer een kilometer hoogte. Lege tribunes en AZ, het spel, povertjes. Met een aantal nieuwe spelers natuurlijk. Dit seizoen in de selectie, in de basis linksback de Noor Muller-Wolf. Een 21-jarige Scandinavier uit Noorwegen. Dus afkomstig, hij is de opvolger van Milos Kerkes. Die vertrok bij AZ en nu gaat spelen voor Bournemouth. Tijani Reinders, AC Milan, is ook vertrokken. Belangrijke speler op het middenveld. En centrale verdediger Sam Beukema ging naar Italië, naar Bologna. En dat maakte weer de weg vrij bij AZ voor Richetli Bazour. En die heeft ook direct een basisplaats gekregen. Hij kwam vorig jaar onder Pascal Jansen, de trainer van AZ, eigenlijk niet of nauwelijks aan spelen toe. Maar nu dit seizoen krijgt hij een nieuwe kans. Ik kan het allemaal rustig vertellen, want AZ heeft wel wat meer balbezit dan FC Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League. Op weg naar misschien wel de groepsfase. Want dat is toch echt het doel. Maar kansen heeft de club uit Alkmaar eigenlijk nog niet gehad in deze eerste helft. En dat is toch wel opvallend. 0-0 dus de tussenstand bij AZ tegen FC Santa Coloma in Andorra. In dat dwergstaatje dus in de Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk. Welkom. Welkom, u bent terug bij Kunststof. Ik praat verder met Jan-Willem Luiken. We waren gebleven bij Aarswoud. Over het imagoprobleem misschien wel. Dus wij zijn ook na 25 jaar uit de stad. In de stad hebben we gewoond, naar een heel klein gat verhuisd in Noord-Holland. Met 480 andere mensen. En daar kwam Francine en ik eigenlijk achter dat we kregen eigenlijk een heel ander licht op wie we waren als jazzmuzikanten. Weet je, want in de stad, zodra je de stadspoorten verlaat en een klein gat gaat wonen, dan gelden al die regels helemaal niet meer. Dan vroegen mensen van, ja, wat doe je dan overdag? Heb je ook een normale baan? En weet je wat, dat soort dingen. En toen dacht je, shit. Ik dacht, Eerst dacht ik, wat zijn jullie een pannenkoeken dat jullie niet weten? En toen dacht ik, nee, helemaal niet. Er gaat gewoon iets fout. Wij informeren niet goed. Weet je wel? Ik denk dat, tenminste, laat ik het zo zeggen, voor mezelf ben ik achtergekomen. Francine en ik hebben echt gedacht, wij moeten gewoon mensen die dus niks van die muziek weten. Het gekke is dat ze altijd wel weten dat ze het niet leuk vinden, die muziek. Dat weten ze wel. Ze kunnen geen naam noemen, dat wel. Wij moeten mensen gaan informeren. En zo zijn we in de kerk tegenover ons huis. Zijn we begonnen met het doen van die concerten, weet je wel? Die jazzconcerten. En dan plaats je dus jazz ineens in een hele andere context. Namelijk in de kerk. Er zijn kaarsen aan, het platteland. Koeien lopen buiten, gratis parkeren. Bier kost €2. Een heel ander verhaal. En de reacties waren dan wel vaak dat mensen zeiden, ja, weet je, vind ik het wel leuk. Want dat zijn niet de context. Maar ik vind het leuk als ik in de kerk ben met heel veel andere mensen en de kaarsen aan. En ik luister dan die muziek. Dan willen ze wel, dan was het imagoprobleem of het statusprobleem was eigenlijk niet zo aan de hand. En ik denk bij jullie is dat natuurlijk helemaal niet aan de hand. Want je festival verkoopt in een dag uit of een paar uur. Ja, gelukkig. En waar ligt dat aan, denk je? Want daar heb ik me ook wel afgevraagd waar dat aan ligt. Weet je? Hoe kan het dat het... Nou, ik denk dat context, wat je net zegt, dat is een heel belangrijk gegeven. Ik denk dat het dus de hele context, de hele omstandigheden, hoe je het presenteert. Ja. En hoe dat zich. Het fijne van North Sea Jazz, en daar moeten we Paul Raquette nog steeds allemaal zeer dankbaar voor zijn, is dat hij een concept heeft bedacht waar we dat allemaal kunnen doen. Hè? 15 podia tegelijkertijd. Waar je zeg maar al die stijlen en al die dingen door elkaar kan doen. Ja. Dus je kan ook populaire muziek die mensen wel kennen. En die kan je combineren met een basis, enorme basis van jazz. En zo op die manier zorg je dat mensen ook in aanraking komen met jazz en aanverwante muziek. Ja, en dan heb je dat eigenlijk niet. Dan heb ik het nog niet eens over de aankleding van het festival. De hele food and beverage, het eten en drinken. De hele beleving die daarbij hoort. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is bijvoorbeeld ook zo, wat mij altijd opvalt, als je naar bijvoorbeeld New York gaat, dan kom je in zo'n bar 's avonds. En daar staat dan een bandje echt heavy impro te spelen. Ik zou het nooit opzetten in de auto. Maar omdat het daar live is. En mensen zijn gewoon heel informeel met elkaar. Ze hebben bier gedronken. Yeah. Er zijn mensen met computertjes op hun schoot. Er zitten mensen aan het biljarten. Door die informele setting wordt het opeens heel tof. Yeah. En zie je toch dat mensen toch geïnteresseerd zijn. En toch gaaf vinden. Ja, maar dat is eigenlijk, we hadden het er net heel even over. Dat tot 1947 werd het gewoon eigenlijk op gedanst op jazz. Ja. Totdat Dizzy Gillespie en Charlie Parker eigenlijk zeiden van, nou, we willen nu geen entertainers meer zijn. We willen graag nu dat jullie naar ons gaan luisteren. En het is op die manier is kunst geworden. En ik denk ook wel eens dat het een beetje in het extreem is doorgeslagen, weet je wel. Ik denk, ik wil natuurlijk niet de consultorie, maar ik vind het te veel. Het is tot wetenschap verworden, weet je, te veel. En de context is inderdaad alleen maar de wetenschap geworden. En ik vind het jammer dat er gewoon dat de link of een band naar de samenleving echt een beetje weg is, weet je wel. En ik merk gewoon zelf als jazzmuzikant, want ik ben dus hou heel erg van, weet je wel, de meest weirde muziek. Dat maakt me helemaal niet uit. Maar ik merk zelf als je dus mensen wilt betrekken in jouw omgeving, dat je dus inderdaad een soort stap moet of een beweging naar ze moet maken of de context veranderen. En dan kun je gewoon precies diezelfde muziek doen die je eigenlijk die ik ook mooi vind, bijvoorbeeld, maar in een andere context. En dan krijg je een andere dynamiek. En volgens mij beleven mensen het ook anders. Dus dat is misschien wel wat er dan bij jullie gebeurt. Dat is ook zo. Yeah. Je brengt gewoon heel veel mensen samen. En uiteindelijk, je kan een soort vooroordeel hebben van jazz is gek of stom of het zal het niet. Maar uiteindelijk heeft niemand een hekel aan jazz. Wat is er nou? Je hoort het ook overal. Yeah. En ik denk dat je ook dus dingen moet doen. Wat jij net zegt, zo'n festival doen of een podcast maken of gewoon blijven spelen. En dat vind ik eigenlijk leuk altijd aan jullie generatie. Hè? Benjamin en jij. Die gewoon spelen. Yeah. Yeah? En of het nou met een DJ op een borrel is van een of ander bedrijf. Yeah. Ik bedoel, dat klinkt wel heel denigrerend, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Nee, maar alles, dat je niet alles van dit is daar, hier ben ik te goed voor of dit vliegt op. Gewoon doe het. Nee, het gaat altijd over die muziek. Het gaat altijd over muziek. En ik zat ook één ding te denken. Ik bestelde laatst een keer bij de Starbucks langs de A4 bestelde ik een cappuccino latte voor €6. En voor mij waren twee mensen en die kregen zo'n enorme grote bekers. Kregen ze dan van die kartonnen bekers met zo'n plastic dome erop, met een rietje stakken dan uit. En dan allemaal slagroom en ik weet niet wat allemaal op zat. En daarnaast lag het een soort stuk koekcake met slagroom en glitters en weet ik wat dan. En dan moesten ze €21 afrekenen. Toen dacht ik zo, hé, dat is ook ongelooflijk. Dat ze van een kop koffie en een plak cake de marketing zo hebben losgelaten dat mensen dat er bereid zijn, weet je wel. Dus ik vraag me dan ook af in jullie geval van hoe zit het, is marketing dan voor jullie ook een heel belangrijk onderdeel voor het succes van zo'n festival. Of dat mensen daarheen komen. Ja, tuurlijk. Ja. Is het dat. En gelukkig heb je een imago. Hè? En dat helpt natuurlijk heel erg. Ja, we bestaan natuurlijk al bijna 50 jaar. En ja. Nogmaals, ik heb het nog even over Paul Aket. Ik heb de affiche van de tweede North Sea, de originele, op mijn kamer hangen, op mijn werk. En dan zie je Ray Charles samen op één bil staan, één poster staan, één affiche met de complete Nederlandse avant-garde. Ja, te gek. Dat is natuurlijk ook een totale wereld van verschil. Ja, dat merk je wel. Maar, dat is wel veranderd nu, weet je wel. Ja, en dat vind ik ook juist met die generatie van jullie. En dat zie je ook aan muziek die het nu heel goed doet. Ik vind dat juist jazz, in ieder geval de crossovers met jazz, of de invloed van jazz. Jazz mengt zich natuurlijk altijd heel makkelijk met alle stijlen. Yeah. Dus ook met hip-hop, ook met soul, noem maar op. Daar gaat het ontzettend goed mee. Yeah, precies. En zo'n Gregory Porter die gewoon een Ziggo Dome uitverkoopt. Yeah. Of een Malouf. Of een, weet je, ik bedoel, ik vind dat het niet zo slecht gaat. Nee. Ja, het is wel interessant, maar dan kunnen we nog heel lang over bomen. Ja. Zullen we blijven zitten? Hangt er helemaal vanaf welke definitie je gebruikt. Dan gaan we gewoon verder. Is goed. Hey, maar je had ook wat nummers opgestuurd. Ja. Je had 10 stukken met heel veel pijn en moeite gekozen. Want je hebt natuurlijk had ook wel 1000 stukken. Maar het viel me wel op dat je dan gelijk 3 stukken van drummers. Daar zaten ertussen. Nou, dat was ook natuurlijk een beetje de insteek. Dus ik heb een beetje ook vanuit drummers geredeneerd. Dus je hebt een stuk meegenomen van de drumster Terling. Zeg je dan drummer of drumster? Terling Carrington? Tegenwoordig gewoon drummer volgens mij. Drummer ja. Terling Carrington. Van drummer Lewis Cole en van Nate Smith. Als je nou eentje zou mogen kiezen, welke zou je graag willen de luisteraars willen laten horen? Nou, die een en die twee die ontgaan elkaar niet zoveel. Er zit ook dezelfde vocalist op. Maar het zijn drummers, allebei natuurlijk. Hè? Nate Smith en Terling Carrington. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe jazzmuzikanten van nu die crossover maken. Ja. Maar ook, dat ook weer te maken wordt overal met van welke definitie. Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Maar dat vind ik in deze twee tracks heel goed naar voren komen. In die van Terling en van Nate Smith? Ja. Ja. Ik zou in dit geval, doe Terry Lynn dan gewoon. Okay, de zanger is Michael Mayo. Ja. Terry Lynn Carrington, daar gaan we naar luisteren. Het stuk. Like the earth revolves around the sun, our lives in circles, never to be done. But all those dreams that circle in your mind aren't what they seem, so let them fall behind. 'Cause when you think you've lost, you've won. You found chance to see the sun, so be done, and be done, and be done. Stop wishing on so many stars above. All that you've done just comes from wanting love. If we met some other place in time, there'd still be rain, there'd still be sun to shine. Your happiness to give away is so much more than all the games they play. So be done. Neem ons eens mee waarom je dit mee hebt genomen. Nou, wat ik hier leuk aan vind is dat het echt jazzmuzikanten zijn. Hele goeie ook. Hè? Linda O, Chris Davis, Michael Mayo. Terry Lynn, en die Michael Mayo. En dit is gewoon toch niet muziek waar je zou ook denken, nou, je kan er toch bijna geen hekel aan hebben. Althans, dat lijkt mij. Dus ik denk dat wat we net al zeiden, context en definitie, denk dat het heel belangrijk is om te bepalen, is jazz populair of niet. Ja, misschien wat jij wel zei over de definitie van jazz, over het genre, weet je, moet dat niet gewoon een keer ophouden, die discussie? Ik vind van wel, Zouden we niet gewoon daarmee moeten stoppen? Nou ja, nee, lekker muziek maken. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Ja, maar ik meen het serieus. Maar ik denk ook dat het een hoop gedoe scheelt. Weet je? Hou op, jongens. Kom op. Iedereen bij elkaar jazzmuzikanten heeft toch wel echt de neiging elkaar de tent uit te vegen. Ja, jij speelt dit soort muziek, jij speelt ouderwets. Jij doet piepknor, jij doet dit, weet je. We komen nooit tot gemeenschappelijke delen. En ik vind dit vind ik dus ook te gek, want Terlin is natuurlijk al iemand met een enorme staat van dienst. Ik denk dat zij ook wel net zo oud als wij zijn. Jij bent ook, ik ben het 69. Dus ja, ik denk dat ze heeft met iedereen gespeeld. Met Hancock, met Wayne Shorter. Oscar Peterson als jong meisje. Als jong meisje, inderdaad. Ja. Zij doet ook op Berkeley, dan zo'n instituut. Ik weet niet precies de goede naam over gender justice in jazz. Waar het natuurlijk ook nog een heel 3 uur aan te besteden is. Maar ik vind het inderdaad ook, weet je. Ik vind de definitie, moet ophouden met de definitie. Moet definiëren van het genre misschien wel. Ja. Gewoon. Ja. En veel laten zien. Veel laten zien. Ja. Wat het allemaal is. En wat het, zouden jullie niet ooit eens iets op het platteland willen doen, bijvoorbeeld? Nee, het is niet te gek scheren. Maar bijvoorbeeld, jullie zitten altijd in steden. Transition zit in Utrecht. Wat heb je? Rocket zit in Groningen, weet je, van Mojo. Jullie zitten in Rotterdam. Zou dat iets zijn om mensen te informeren op een ander niveau misschien? Of noem je dat? In een andere schaalgrootte? Ja, kijk, het is natuurlijk. Kijk, festivals. Of zijn jullie daarvoor te veel een bedrijf? Ja, dat denk ik wel. Ja. En festivals zijn een, nou, dat weet je zelf, lastig te financieren. Ja. Dus het zijn best veel risico's, het kost veel geld. Ja. Dus het is niet makkelijk een festival organiseren. Het is echt een vak. Ja. En helaas zie je vaak genoeg voorbeelden van festivals die ook niet lukken. Heb je een tip nog voor een festivaldirecteurtje? Kan ik niet een keer. Als jij nou. Ga jij al mijn gigs doen? En dan run ik wel een keer een week lang het Noordzee. Deal. Lijkt me heerlijk. Nee, mijn tip hebben over hoe. Ja. Maar ik denk ook dat het. Waar we het net ook over hadden. Het is, kijk, ik ben ook wel. Niet bitter, maar wel verongelijkt over dingen. Waar je denkt, Jezus, waarom hebben we nou geen status? En kom eens op met dat geld, weet je. Maar daartegenover wil ik wel wat doen. En. Dat is ook een reden voor waarom ik zo'n festival zou doen. Maar ik zou het ook gek vinden als alle muzikanten. Elke muzikant moet gewoon één festival of één concertserie organiseren. Dat gewoon, weet je, op allerlei plekken, buiten de grote steden bijvoorbeeld. Dat er veel meer. Dat mensen geïnformeerd worden over die muziek. Ja. Dat ze kennis kunnen nemen van die muziek gewoon. En zonder. Ik ben ook geen predikant, letterlijk in die kerk. Nee. Maakt mij niet uit of ze het mooi vinden of niet. Soms vinden ze het ook lelijk en sta ik in het café en dan zeggen ze, wat een rotmuziek. En dan 20 minuten later hebben we nog steeds over. Ik zeg, kijk, maar 20 minuten later hebben we nog steeds over die muziek. Dus het heeft wel wat met je gedaan. Ja. Misschien niet het positieve, maar je hebt het er wel nog steeds over. Ja, ik denk dat je gewoon toffe dingen moet doen. Ik denk dat niet te veel over nadenken. Gewoon proberen toffe dingen te doen. En ook, dan vinden mensen het maar niet leuk. Ja. Ja, nou, fijn. Ja. Je hoeft niet iedereen te vriend te hebben, nee, toch? Nee. Ik bedoel, dat kan ook niet. Ja. Dus het is ook niet zo dat iedereen van jazz moet houden. Dat gaat ook niet lukken. Maar ik denk dat het energie in te veel insteken in dat praten erover en wat wel of niet. Ja, dat is zonde. Gewoon doen. Ja. Meer doen, ja. Ja. Vind ik ook. De voetbal is geloof ik. Hoeven we niet meer naar het voetbal? Nee. We kunnen naar het voetbal. We moeten nog even naar FC Santa Coloma tegen AZ. Met verslaggever Richard van der Made. Ja, het is zojuist rust geworden in Andorra. 0-0 is de tussenstand bij FC Santa Coloma tegen AZ uit Alkmaar. Het is niet best wat AZ laat zien. De nummer 4 van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Het spel is stroperig. AZ is duidelijk nog zoekende. Creëert ook helemaal geen kansen. Natuurlijk speelt de ploeg uit Andorra vrij verdedigend. Maar dat is ook wel logisch. AZ heeft 50 keer zoveel waarde op het veld staan als Santa Coloma. Dus ja, ze mogen ook best wel verdedigen. En het is aan AZ om dan een gaatje te vinden en om kansen te creëren. Dat lukt dus nauwelijks. Misschien hebben ze wat last van de warmte, 30 graden. Misschien hebben ze wat last van het andere klimaat, op hoogte een kilometer ongeveer. En ja, misschien hebben ze ook wel te veel oog gehad de afgelopen dagen op van de mooie bergen daar in de omgeving. Het zou allemaal maar zo kunnen, maar het spel van AZ is onherkenbaar. Als je dat vergelijkt met een aantal oefenwedstrijden uit deze voorbereiding. En zeker ook met duels uit de Conference League van het afgelopen seizoen. Maar misschien gaat dat allemaal nog veranderen in de tweede helft. Halverwege 0-0. Dat was wel even slechte timing om dan over te schakelen naar in de rust van een voetbalwedstrijd. Die 0-0 staat. Ken je daar ook die mop van die drummer met een slechte timing? Die dan ontslagen wordt uit een band. En dan is die zo depressief en die wil dan zelfmoord plegen. En dan springt hij achter de trein. Goed. Ik ken het nog niet. Okay, nog niet. Ja, ik was ook wel benieuwd, want je bent natuurlijk drummer. En als je dan thuis nog wat... Ik heb wat meegenomen namelijk. En ik dacht, ik wil wel even kijken hoe jij speelt. Of wil je dat liever geheim houden? Ja, dat laatste natuurlijk, maar ik weet niet of ik een keuze heb. Heb je een keer, we kunnen niet meespelen met iets? Dat wij met z'n tweeën nog een stukje meespelen misschien? Of zijn er nog andere dingen die we moeten zeggen over de status van jazz? Of zijn er nog hele belangrijke dingen die we nog moeten... Is er nog iets wat je zelf nog kwijt wil? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee, ik vind het gewoon lekker om lekker over muziek te praten. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk om over drummen te praten. Ja. Dus kom maar op met je... Nee, ik maakte natuurlijk dat tijdschrift, het oude kaas. Ja. Dus ik zou het ook leuk vinden als je nou een verhaal zou moeten schrijven. Dus ik breng een trommeltijdschrift voor lezers, heet het uit. Totaal gejat van hard gras natuurlijk. Ja, nou ja. Maar en dan vraag ik gewoon drummers of ze die nog nooit een verhaal geschreven hebben. Of ze een verhaal willen schrijven. Maakt niet uit wat. Dus Martijn Bosman, de drummer van Guus Meeuwis, die heeft iets geschreven over een ervaring in de studio. Of een groove nou rond of vierkant moet zijn, weet je wel. En Mario Goossens, die heeft van Triggerfinger, die heeft een verhaal geschreven over Cesar Zuiderwijk. Zijn liefde voor Cesar Zuiderwijk. Nico Dijkshoorn over een drum. Machine. En als jij nou een verhaal zou moeten schrijven, en met al jouw ervaring, met alle concerten die je hebt gezien, alle mensen die jij hebt ontmoet, alle drummers, weet je, je hele bagage, heb je dan een idee wat je dan zou willen schrijven? Ja, zou je wel eens wat willen schrijven? Ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Om een boek, nee, maar sowieso een boek met al jouw ervaringen daarin? Of niet? Nou, gaat dat een beetje te ver? Dat weet ik niet. Daar ben ik nu nog wat te jong voor, denk ik. Dat voelt nog niet zo in ieder geval. Nee. En het is natuurlijk, ik ben natuurlijk, ik heb ontzettend de mazzel dat ik dit werk mag doen en dat ik geweldige dingen meemaak. Maar aan de andere kant is het ook gewoon business, hè? Het is ook gewoon hard werken en risico's nemen en stress. Yeah. Dat moet je ook niet vergeten. Maar hoe langer je dit doet, hoe meer verhaal je natuurlijk hebt. En ik heb vaak ook meer verhalen dan ik zelf ook denk, hè, inmiddels. Dat heb ik niet zo door. Maar als je dan een keer met wat collega's zit te praten, denk ik, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Oh ja, Prince op Curaçao hebben we ook nog gedaan. Oh ja, Stevie Wonder. Vertel eens een verhaal dan. Wat is nou bijvoorbeeld een verhaal wat je echt is bijgebleven van een concert? Nou, niet zozeer van dat concert van Prince op Curaçao. Dat was echt ongelooflijk. Waarom was dat zo? Nou, jullie hadden ook een festival daar, hè? Ja, we hebben vanaf 2010 hebben we een beetje wisselend. Niet elk jaar, maar toch wel inmiddels 9 keer hebben we het Curaçao North Sea Jazz Festival georganiseerd. Yeah. Samen met een partner van ons daar op Curaçao, meneer Elias. En op een gegeven moment viel Usher uit, die R&B-zanger. En toen hebben we Prince weten te boeken, 2 weken voor het festival. En hij was net in Amsterdam geweest met dat rocktrio, met die dames. Oh ja. En toen was hij tijdens die shows was hij heel erg een beetje chagrijnig tegen fotografen en boos op het publiek die stond te filmen en weet ik wat allemaal. En toen kwam hij een paar weken later dus op Curaçao, met een hele andere band. Hij had volgens mij een 12-koppige blazersectie meegenomen. En hij had net een, althans, dat hebben we er ook een beetje van gemaakt, maar hij had een nieuwe vriendin. Hij was totaal... Oh ja, omgeslagen. Hij zweefde over het podium. Hij was fantastisch, was hij. En hij had zoveel goede energie. Hij deed nergens moeilijk over. Hij vond alles leuk, want het is natuurlijk best een lastige klant. Ja, ja. Hè? Die moet wel die shit voor elkaar hebben. En normaal dan komt hij zelf altijd de soundcheck doen overdag. En dan gaat hij soms urenlang achter de tafels. En nu kwam hij eventjes aanrijden. Luisterde 30 seconden, top, en weg was hij. Weet je, alles was goed. En hij gaf me toch een show. Dat was werkelijk onvoorstelbaar. Denk je dat het anders zou zijn geweest als het niet zo was geweest met die vrouw? Met die nou, dat hebben wij er een beetje van gemaakt. Hè? Ja. Dus misschien zit ik is niet helemaal... Het is wel mooi, die romantiek, toch? Zeker. Ja. Maar het was zo opvallend hoe hij in één keer als een soort... Hij was totaal herboren. En hij was helemaal niet met negativiteit bezig. Alleen maar met rammen, beuken en positief bedoeld. Ja. En dat was een geweldige show. En die hield gewoon niet op. Volgens mij heeft hij eigenlijk 2,5, 3 uur gespeeld. En de Roots die moesten op het andere podium aftikken. En die kwamen elke keer maar weer kijken. Want hij hield gewoon niet op. Ja, maar zeg, doet dat dan wat zoiets? Ben je daardoor geëmotioneerd of zoiets? Want... Ja, nou geëmotioneerd. Ik denk dat ik dan te veel nog in mijn rol zit, verantwoordelijk en organisator zit. Maar kan je dat wel eens loslaten eigenlijk dan? Want je bent tijdens zo'n festival eigenlijk niet. Wanneer dan wel? Nou, daarna. Als je op vakantie bent. Ja, nou meer de nacht, die zondagnacht, dan ben ik altijd al heel erg opgelucht. Wat gebeurt er dan? Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk... Ja, dat is gewoon niet normaal. Ik denk voor iemand die er nooit nog is geweest... moet echt een keer heen dat hij gewoon zoveel gasten hebt. Hoeveel mensen werken op het festival per dag? 2500. Dat zijn dus de medewerkers. Dat, is, ja, dat zijn niet de muzikanten. Nee, precies. Maar dat is dan wel inclusief horeca en security personeel. Maar ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wel jammer, hè? Dat je net op het moment supreme kan je dan niet... echt. Dan moet je dus in die rol blijven, altijd. Ja, maar dat moet ook wel. Ja, natuurlijk. Ja, en dat hoort erbij. En dat nogmaals, met mij hoef je echt geen medelijden te hebben. Ik zie genoeg muziek. Ja, maar ik merk dan wel dat als je het zo over dat concert hebt, dat dan ben je wel dat raakt wel een bepaalde emotie. Ja, maar je ziet gewoon dat uitzinnige publiek, die uitzinnige man op dat podium. En die man was natuurlijk fenomenaal als bandleider. Dus zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Ik zag toevallig vandaag een filmpje op Instagram met Miles, die dan met hem Purple Rain speelt. Oh ja, ja. Ook in 1987 of zoiets is het ook, ja. Hij was als bandleider natuurlijk fantastisch. Om dat een keer te zien hoe hij controle heeft over alles. Over elke solo, over elke noot, over elke geluidsinstelling, over elke lampje. Ja, waanzinnig, ja. Niet totaal freak natuurlijk, ja. En dat moet je gaan kijken. Dus die show heb ik helemaal uitgekeken. Ja, te gek, ja. Ik heb hem nooit gezien. We moeten helaas van Prince naar de Tegel. Ah. Dus wat komt er op de Tegel? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig, hè? Ik had een aantal dingen bedacht en denk ik een paar uur later... Hij is stom, dat doe ik niet. Welke vond je stom? Welke ga je er zeker niet opzetten dan? Nou, ik maak altijd een grapje met mijn kinderen. Dat is een uitspraak van Nile Rodgers van Chic. Dat is een heel suf, dom uitspraakje, maar wij moeten er altijd heel erg om lachen. En dat is als een soort wijze raad van... The world is a circus, don't you be the clown. Die wou ik eigenlijk opschrijven, maar die vond ik eigenlijk... Ja, dan denken mensen dat ik dat misschien serieus neem of zo. Dat vind ik niet leuk. En uiteindelijk kwam wat komt er wel op? Nou ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Maar misschien is hij al 30 keer op de kunststoftegel beland. Dat is we hebben het veel over genres en over muziek en wat er nou belangrijk is. En ik heb bij jou gelezen in een interview wat jij op Slagwerk had, een jaar of 10, 15 geleden. En dat is een hele bekende. Ik heb hem ooit van Hans Dulver gehoord op de radio. En dat was, er zijn maar twee soorten muziek, goede en slechte of zo. Yeah. En die wil ik graag op hebben. Dan moet ik wel jouw hulp even hebben, want wat weer de officiële uitspraak daarvan is. Ja, volgens mij is dat, there's only good and bad music. Ik weet niet wie dat zei. There are two kinds of music. Yeah. The good one and the other. And yeah, the rest, the other ones, ja. Yeah. Shit. Zal ik die opzoeken en dat doen we die daarna nog. Ja. Ja, oké. Wat wordt het? Nou, het wordt in ieder geval, dus die wordt het, zoiets. We gaan het nog even, checken, want het is wel een zaak dat het natuurlijk wel de juiste... Maar ik vind dat een hele mooie uitspraak en daar leef ik ook wel naar. Ja, volgens mij is het there's only good music and other music. Zoiets. Zoiets was het, ja. Oké, bedankt luisteraars. Na het nieuws van 8 uur hoort u op deze zender Jongstof. Het nieuwe zomerprogramma van NPO Radio 1. Waarin en Jan Willem. En een dank aan al onze gasten en presentatoren van de afgelopen weken. Dit was de laatste uitzending van onze speciale zomerprogrammering. Maandag zijn we weer met een gewone kunststof met correspondent Mitra Nazar. Het is weer voorbij, die mooie zomer. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.